akuraba kunitiri mienu penyini jori ya nesuasa jata mu jata penyumfuase wotongo yaru ya na uji huedro tieni iye nese tieni biyum awona mi utimi wana sikana wope instant money mipachau sa uyare mipachau uyefunde ya uya anase yarebe mpatine hawo fatu nchei uchura exam sana wafeli ujuma muunye posi da ene uya boso etina from hero to zero mipachau bahuma juju bahuma tiedini ye bahuma ay bahuma juju esesa ubami nana bahuma juju maso ye na wubeso miye tu minu efa mi ya midi ye jumano ensenchene ni ya miye diye miye amafu amibuwa wamo diyo mu ye mame onuku tina ebebuwa wo eyesika eyesika eyahuntua eyahuntua eyawaria eyawaria eyabansua no challenger bahuma udemifuwa inti tongu yari ene mabahuma na ene ubesri asasri etina ubevisa kwa brochila ya bansu usike wabitia ya mpeso ubechia usu ubesa uji usika mipata uni bahuma nkasa bahuma bakupe fra bahuma wa umatrufu iso 0244-440-30 and a 0266-535-566 Bahuma, bata kerido sunti ya hukile mo papa Bahuma, ya tuosua ya sorry So, se, ye defa asemu ya wosi kan wafay Tumi ya ujamame Eye tumi bie ye sonongkong Eye tumi ye tumi papa Ah, ye debuwa manfo Ah, ebi tumi ya ye nyeme pi ewe ni pabrabo Si e kase tu mi ye denya, tu mi ye obia ya friends or ye president or ye minister or ye tu mi ya dia di yo kane no ne ye ho. Ene ye friends say tu mi nukuta. Ye deba aban mu omu nukuta tu mi ne kasa ye ho. Ene si ye deba honhom mu a ye ne ye kuta honhom no, ye kuta tu mi no, ye ne ye kasa ye ho. Nti tu mi ya dia odi akuta me. A me kasa ye ho. Eye enyema pii edefa oba wunya oba awo ho wunya ba oba maso ye amete ne te e de amawo efiri obi a wo adwuma mu uno obi prepotition bi ho wo pese okosin nipa no oba ahunhun mu no me de ubegina sa ejibia no ena esono wo a wo hia sika sika ye ade a wo kuta ewi ase betumi dia ye enyema pii wo betumi dia ye ade pii enipa pii beti wo nka wo wi ase mu Yes, this is Bibini we are saying that dank and to your pun. And yes, here Namahomasu may be at the moon sorrow. Into what will share me, what would hear me? Family would do ya, ne famine when the moon sorrow. Nancy Minion Yankopon. See ye cast a womb, whom ne put I. Nancy no amma patacaria docent in Bibia. I ye any pa. A gidana say be a TV so a woman may cast a. No one who are confu pee, one who are malam fu pee, Nancy no mimi to me a cutamine son uncle. Where will near bar? Wa adwuma mu ye yi wa di a opese okɔ wanim wa oni obi aye biibi nipa na sisi opese wo gye wa ade fi nipa no wa wo hia ade wa nipa no ho na de kumi ye sono nko a ama ma ye de metie kura ye sikasem e ho na oba maso ye a me ma hu se biibi wo wiase na de wantumi anye no me na metumi aye se wo ye biibi te se afre ne se sika bi Ah, you can't pee. Ni man phone pee can instant money. But instant money, na nyese instant money no kwa. Ebi e ni panwa oba no. What the car? Yaka chance wo china one for we see ma. And as one for sika na ma ye do ko court. E se se ni panu gina ho anwo oje. Oba e de na mechero. 2 minu ba ko wo eye fe e de wo mu. Ah, e ni panu a wo di 2 minu kuta me no. Oye number 1 e wo mu. E ni de mechero sika se mo. Oba ya su ye ya. Ye woni ma ye be chere wo. Ah, wo be pe e de aba. Ni ayama se bebi a wo fira wo firin die tie ye sonko no se me mani pa piti a se se ukuta wan si die nyano na mani bre ukuta tu si die nyano na mani bre be die mani bre wo ho ne se metumi ayama na ye adwuma na metumi agye adekase e wo wo nchen wo betumi di adekase a che me e wo me nchen nti se ye ka se e die na tumi no e tie a na se tumi no mu di kura me ne se ne tie a na die e fe wo mu pa ani sikasem ye wo die betumi ayama na wo twe bi e wo sika e de be ma first no tete ne na nanom ka ni sikadru na so na na tibia ye timu se si ya no enye sikadru wo mfa ni panye ye wo ani ma ye be kire wa wo pepe wo di be ba ye be yama wo enye die ye ba be kire wa be kofie se fakura ko si dem wo di kura no ko si dem a e be du 2 weeks o se ko wo ko no ahu nshuo no a na ye se ade na ye den anye wo kunu se e kura ya ade bi a wo di nshuo gum a enom enso nene sa ni ma ne pi wo no ma wo mo mu nkuta tumi no omo de dada amanfo otumi ko bi nche wa yitofia mo se kota fre 2 weeks bra wo what are you telling me? Toffee ye dien, biscuit ye dien. And so ne amount for one more dad amount for a ye biscuit in yanache. In tis any pan I work from an assassin only pan I would ye mean. Which one among us any pan and chain? A dien will be to me a yama. A dien is any pan be to me a yama. In tis ye cassi to me na dear F womb, any sicker seminal. Sa wo pɛ die ene ya wo de kɔ ya die ana sa wo pɛ die na wo twɛ de bɛ ma wo ne dia wo bɛ ma sɛ ya metenete yo nana wa kasa mana ye de asa ye fɛ na me kɛse impo nana ye firi ha dia wo de tv so me de betu me yem ye firi ha me no e wo kasa nana wo de ye nkɔ hwɛ asɛm ba ko pɛ ye be fia no ye timi hu sɛ akas mu dudu fie na kɛse po ɛkyerɛ nipo mo han ɛkyerɛ ɛnu po de sɛ ha ye be baby ametenase emitie amanfo asem ene sunu baby amete ubeku obi hono mote da ba ko mose meboa no anyeska wa wote da ba ko mebu obi ma anyeska na wunya bi anka onfensi da ma ho ntisi ye kase honhom na ne kutaye eba ye no enam nana juma panti ne din panti akaso hodo dodo no nyina ebiwam kasa mempo me hu wo tv so da no me ba fie ha me be hu bi nana e wodin penti ana adwumedi a wodin ntina kase nyina e wofie hana me nyina ne ye adwuma pa a oba nana bahoma djujuma so ye a eye tie kase bahoma djujua na ye bosom kese ye eye tumi kese a papa ne edikuta me enu ntina obi a to medin bahoma djujunu se kase bahoma no a eye bosom ne din na djujunu so ye ade a obi a tie asese eye eduro a obi a hunu se eduro de na ye eduro a eye ade pa what ye say nti se wo de ba bahoma juju ana se problem bi a wo ba de ba mi nana bahoma juju ma so ye a ye small problem am e di fa sika sem ho se wo nya sika a emu odu 5 billion de ko 10 billion de ko na wo ba ma so ye na won san ka de won nyi a tv so na wo hwe me san fa me bra tv so ne ba ka se nana bahoma juju me ba ne nche bi mi hia na me san ka because mi nim se me ye nipa bi a maji de e di ko amono ne e di ba gana ha nti mi kasa mi ti mi koko na makata because dey make na meet me aye me nka dey mean to me nye nti wa wa braba ya basa wo wetu na mo aya jiji usika won sanka sika wonya no brama so ye na memu wonya sika wonya wo de ka memu watu ya ka no e dey na wonya wa brabo mu ade a e dor wo hunhun mu a wunya anu adu fa brama so ye na na wey dey say that go be kwa bruchiri 20 something years on mefie on freefie na mama ebeto o ka goma no damien sape eye damienu no na ofreye na oba gana na na na wey dey wa daro bae no so e eye mi nwa nwa say what is asem no but dem fan say ye ni edi basiri hu anom no we ye adepa enipa bo din de ba adepa nti say wey ba esiri mu ha say ya eye ebi ade na ebu manu anase ma me ne gi yenti na ma wote ye no na eso no se nipa bi a wo hi akwantu anase wo nipa wa aburukira obe mani usike ye den anase wo pese enipa no ebe fi a oba ma se ya ye wo niam a mechre wa obe pedi aba enipa no so obunkum so anase nifa so a odi mirika na besa dia ba fi e na se wo pese obe fa kwa aburukira so minim kwa me de be fa so a obe ba be fa wa ko o ahyase ye no me mo ti ase se adepa ene tono ho wo de hu nga fili ga do chi na nka se po e kaye to wo ya we e ma no obi wa wo to ya we ma na wa juju so na wo de otu ase kra e me ni ho ke me ka ne na na oko india e ko ye ye na e me ni ho ntino me pese me ka ho asem e mo bi na na wo en ko fa bibia ko na na ho na ne wo pe no e be bi mu ase ba ko na na ka ye we de se sika sika sika sa no yi hwe ye si wo mi sika na onai e da bonte sika die ye bisika ye juma ye bisika mare ye bisika musika e musika fo a o ku sika kitu bi a o se musika na na se 5 billion mi nya wo die ka be me de nti ku bisika die me pa cha o da roma ko hu na na ba ko pe e ye bahuma juju e mo bi en na na wo bahuma onye on juju ya re so no be de obetine te ama wo sa me yi ene de tina ade bi bia wa se nya o hwe wo tv so nya nkupo en hye wo na se nya mre pano a ye be fra e ye nana bahuma na wa be kire ye juju no kakra wo tie mi a me da se nya me hyra wo akoraba ku ne tiri mienu panyini jori ene suasa jetemu jata panyimfo se wo to wo yawe na uji Wedro. Tie me ye ne se tie no biom. Awo na me wutime wana. Sika na wope instant money. Me pa chaw. Se wo yare. Me pa chaw wo ye fu na ye wo ya. Ana se yare be mpati na ha wo. Fatu nchen. Wo chiro exam sa na wo feli. Ojuma mu onya post da. Enne wo ye bosso eche na from hero to zero. Me pa chaw. Bahuma juju. Bahuma tie di ne ye. Bahuma ai. Bahuma juju. Ese se wo ba me na na bahuma juju ma so ye. Na wo be so me atu mi no e fa me a me di ye ajuma no. Ense nchene ne a me ye. Die me ye. Amanfo a me boa wo mo. Di omo ye ma me. Ono kotin na ebe boa wo. Eye sika eye sika. Eye hunto eye hunto. Eye wore eye wore. Eye baso a no challenger. Bahuma wo de me fuwa. Inti ton wo yare ne ma bahuma na ene wo be sere asasere echina. Wo be visa ko aprochira ye banso. Usika wo bi tye wo pese wo betua. Wo so wo pese wo ji usika. Me pacha wo ni bahuma nkasa. Bahuma bakope. Fre bahuma wa ho matrefo iso. 0244 44 00